Juan Carmona'dan Noche, Gece adlı parçayı dinleyerek, aslında gün dönümüne de uygun düşüyor bu için gene müzikleri, flamenkolar. Ben en azından bana iyi geliyor, öyle söyleyebilirim. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Dinleyici Destek Projesi özel yayında 150'ye doğru giderken hafif bir zorlanma yaşıyoruz şu dakikalarda. Dolayısıyla 150'ye daha çabuk ulaşalım diye destekçi Beni Cohen'i desteklemek üzere destekçi Zeynep Kayserlioğlu yayına girdi. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Hoş bulduk. Hadi inşallah. Evet, iyi ki geldiniz. Bu arada bir tanıştığınızda bu stüdyolarda, evet, bu da uzun zamandan beri benim hayal ettiğim ufak şeylerden biriydi. Dinleyicileri burada bu stüdyoda da tanıştırabilmek harika bir duygu. Ben kendi açımdan çok memnunum. Çok teşekkür ediyorum size. Biz de hem burada olduğunuz merak için. Merak ediyorum nasıl, evet, bir çalışma ortamınız var, nereden yayın yapıyorsunuz. Ve çok başarılar diliyorum hakikaten. Çok teşekkür ediyoruz. Çok seviyoruz Açık Radyo'yu. Çok da işte bak. Size hoş geldiniz dediler. Devam ediyor. Ben sabahtan itibaren buraya gelene kadar evde küçük bir dinleyici destek projesi köşesi kurdum zaten. Öyle mi? Harika. İşte Yahoo'dan, Facebook'tan, cep telefonundan epey bir çalışma yaptım. Benim destekçilerim sabah desteklerini vermiş olabilirlerdi. Ama gene de ümitliyim. Evet, evet. Müthiş. Evet, ama devam edeceğiz. Sizin de içeriye, evet, girmenizle ne güzel. İnşallah. İki destekçimizle birlikte 150'yi telaffuz edeceğiz. Şu zorlanmayı bir gıdım kırdığımız zaman gerisi gelecektir. Ama yürekten zaten inlemiyor. İyi bir hoş geldin geldi. İyi bir hoş geldin dendi Zeynep Hanım'a. Şimdi Zeynep Hanım, sizden de nasıl ilk tanıştığınızı falan, hep böyle bir ilk göz ağrısı meseleydi. Tabii, nasıl oluyor? Tabii 2000 yıllarıydı galiba. Tam net olarak hatırlamıyorum ama ne güzelmiş bu çalan müzikler dedim. Öyle öyle işte. Müziklerle takıldınız. Müziklerle tanıştık. Ondan sonra işte hep devam etti ama özellikle sabahları sizin programınızı hemen hemen her gün dinliyorum. En çok da onu dinliyorum, onu söyleyebilirim. Ama onunla takılmadınız, bu çok daha iyi tabii. Tabii tabii. Harika yani, müzikler çekmiş tabii yani. Evet, çünkü tek tip değil yani, evet, hani bu çeşitsizlik işte, hep aynı olma, hep aynı şeyleri dinleme ve bunlar çok da dayatılıyor. Açık Radyo'yu çok önemli bir alternatif olarak görüyorum ben gerçekten yani. Harika. Onun için Açık Radyo bir tane. Açık Radyo sürmeli, var olmalı ki şunu da itiraf edeyim ben. Açık Radyo'nun her programını çok da böyle beğeniyorsunuz diye bir şey yok. Yok, olmasına da gerek tabii, yok zaten. Gerek yok. Yani ama yani güzel ya, tamam, programlar hepsi. Fakat en çok sizin programınız değil. Bazen hiç dinlemediğim de oluyor ama benim için önemli olan bu ülkede Açık Radyo'nun var olması. Yani. Açık Radyo'nun hani sonsuza kadar sürmesi. Çünkü çok çok önemsiyorum Açık Radyo'nun duruşunu, varlığını. Ben Açık Radyo'yu dinlerken vicdanım çok rahat dinliyorum yani. Hani o yüzden Açık Radyo hep olsun. Onun çok için mersi, buradayım. Çok seve seve, evet, geldim. Yani biz de çok mutlu oluyoruz bunu duymaktan. Biraz önce Beni Cohen'le de konuşurken yani koridorda bu stüdyoya girmeden çok güzel konuşurken şeyler söyledi Beni Bey de. Evet, duydum ben de. Ondan önce de her görüşünüze de şüphesiz katılmıyoruz. Orada bir sürü itirazların falan da oluyordu. Olsun, o daha da iyi yani değil mi? Onları karşılama biçimi çok hoş, evet, işte. Yani hani hep özlediğimiz bir insanın içine ferahlık veriyor Ömer Bey, Açık Radyo'nun olması. O yüzden ben çok önemsiyorum Açık Radyo'yu. Harika. Peki ne dinliyoruz? Bir hazırlıkla geldiniz. Geldim. Ne dinleteceğiz? Jack Bey'e de söyledim. Şimdi Jack Bey bana dedi ki caz parçası dedi, iki tane dedi, getir dedi. Ben de ona göre bir hazırlık yaptım ama ben şimdi hayvanları çok çok seviyorum. Onun için bu Iggy Pop'un son albümünde King of the Dogs diye bir şarkı var. Hem böyle hareketli, güzel de. Ondan sonra şenlik haftasına da uyar diye düşünüyorum. Önce onu çalarsak sevinirim. Zaten kısa da bir şarkı zaten. Çok mutlu oluruz bu. Zaten Iggy Pop'tan biz de çalıyorsunuz siz sabah. Ben ağlamaklı oluyorum yalnız onu dinledikçe. Ama güzel bir şarkı. Evet, güzel değil mi? O güzel, da bir tuhaf yani. Evet. 150'ye ulaşacak mıyız sizce? Vallahi yani nasıl dua ediyorum size anlatamam şu anda. Peki, o zaman buyurun siz anons edin. Uğurlu gelecektir. İnşallah. Peki şimdi Iggy Pop'tan King of the Dogs'u dinleyeceğiz. Bir de numaramızı söyleyin lütfen. Açık Radyo'ya destek veriyorsunuz hemen şimdi 0212 343 41 41. Hadi. Dirty, no. your throat if you move on me. I'm sovereign. Evet, böyle aralara giriyoruz. Girmeye de devam edeceğiz. Zeynep Hanım demin konuşurken duydunuz mu iki tane telefon sesi? Bakın şu anda da üçüncüsü. Dört. 150'ye varacağız galiba. İnşallah. Devam. 0212 343 41 41. I'm a dancer, baby. Çok güzel oldu. Parça bitti ve telefonlar gelmeye başladı. 150'ye doğru gidiyoruz. Bakalım evet, ne zaman doğru. Buradan 150 diye bağıracağız size. İnşallah. Kaç kişi kaldı 150'ye? Yaklaştığımızı düşünüyorum ama biraz sonra bize tam sayıyı söyleyeceklerdir. Tamam. Çünkü kesinleşmediği zaman buradan söylemiyoruz. %100 doğru olması gerekiyor burada ağzımızdan çıkan her şeyin. Ama bir teşekkür listemiz var. Müsaadenizle bunu aktaralım şimdi. Evet. Birlikte okuyalım istersen evet. Birazdan. Ve hemen İdil Ayvalıklı Kartoğlu. Emel Gölgeçen. Sercan Yener. Ebru Akalın. Yeşim Baş Eğmez. Celal Soylu. Uğur Kangal. Cengiz Narin. Menekşe Selvi Topu. Veysel Berent. Cüneyt Tuncel. İsmail Bora Ceren. Rengin Binat. Sonat Kafalı. Erkan Nazlı. Banu Binat. Suzan Alptekin. Alptekin. Okan Bulut. Ömer Faruk Reca. Tülin Acar. Alper İnuğur. Murat Kaya. Nurhayat Gül. Yaprak Artuk. Türkan Demir. Ve Mehmet Yazıcı. Evet, hepsine çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Dileğimiz şudur ki şu anda gelecek olan telefonlarla 149 şu anda bir destekçimiz aradığında 150'yi telaffuz edeceğiz. Peki, hemen parça çalalım ve destekçimiz rahatlıkla desteğini versin. 0212 343 41 41. Ne dinliyoruz? Şimdi Nina Freeland'dan Shaking Free'yi dinliyoruz. Telefonlar da çalıyor. Canlıya devam ediyor. Evet. Teşekkür ederiz. Sure. Radyo 94 açıkradyo.com ve dinleyicilerimiz ve destekçilerimizle de birlikteyiz. Zeynep Kayserlioğlu ve Beni Cohen'le birlikteyiz. Beni Cohen'i de uğurlamalıyız. Uğurlayacağız çünkü muhtemeldir ki 150'ye ulaştık ama kesin rakamı bilmediğimiz için telaffuz etmiyoruz buradan. Biraz sonra kesin sayı geldiğinde de buradan söyleyeceğiz. O yüzden gönül rahatlığıyla Beni Bey'i de uğurlayabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte olup destek verdiğiniz için destek özel yayınına. 150 rakamında zaten bir yerlerde duyarsınız bizim evet. söylediğimizi. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Yolumuz açık olsun. Çok çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Ve bir Açık Radyo dedikodusuyla uğurlayalım şimdi. Tamam. Sizden duyduklarımız. Gençler kendi müzik radyolarını, playlistlerini oluşturuyor. Açık Radyo'nun farkı, radyonun söz işlevi, müzikte öykü. Gençlerin radyoya çekilmesi gerekir. Enteraktivitenin örgütlenmesi. Sizden duyduklarımız. SAM Araştırma 2009. Evet, SAM Araştırma'nın bizim için hazırladığı bir odak grup çalışması vardı. Müthiş başarılı sonuç verdi. 50 kadar çeşitli kesimlere mensup dinleyicilerimiz, hatta aralarında kendi çalışan arkadaşlarımızın da yer aldığı çok bence ilginç sonuçlar verdi. Ağır şekilde eleştirenler de vardı radyo ama bizim de ayaklarımızı çok daha sağlam bir şekilde yere basmamıza yol açtı. Onlardan da bir ufak derleme yaptık. İşte I heard it through the grapevine gibi bir şeyle de sizden duyduklarımız diye Marvin Gaye'in şarkısıyla da onlara jingle takıp böyle arada bir dolaştırıyoruz. Bu çok da iyi geliyor. Neler, ben de unutmuş oluyordum tabii böyle. Aynı şey arkadaşlarımız için de söz konusu. Böyle gidiyor, evet. İyi bir araştırmalar, bu iyi sonuç verdi bu sene. Evet, iyi sonuç verdi. Benny Cohen'i uğurladık. Bir başka dinleyicimiz, destekçimiz destek olmak üzere. Bu sefer Zeynep Kayserlioğlu'na destek olmak üzere içeri girdi. Telefonları da çaldırarak girdi. Şeref Tokgöz, hoş geldiniz Şeref Bey. Önce hoş geldiniz. Şunu söyleyeyim ki rahat başlayalım. Sayıyı söylüyorum. 154. Harika. 154 kişi olduk. 154 kişinin desteğiyle içeri girmiş oldunuz siz de. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. İnşallah bu devam eder. %100 devam edecek. Edecek. Hiçbir şüphemiz yok. Ayrıca 154 destekçimize de çok çok teşekkür tabii ediyoruz. Evet Şeref Bey, biraz da sizin ifadenizi alalım. Vallahi alın. Yani iyi ki Açık Radyo var. İyi ki bana bu deneyimi bugün burada yaşattırıyorsunuz. İyi ki sizi 15 sene önce tanımışım. İyi ki 7 yıldır bu destek programını sürdürüyorsunuz. Bu bir zevk. Açık Radyo'nun olması hayatımızda bir renk, bir güzellik, bir rahatlık. Yani sabah sizle uyanıyoruz. Sizin üstünüzde. Öyle. Yani ekstrem durumlar dışında kaçırmamaya çalışıyoruz. Son zamanlarda verdiğiniz haberler haklı olarak sizin de sesinizi çok rahat çıkarttırmıyor ama olsun, hep içinde umut taşıyor sizin ses tonlarınız. Evet, bir şeyler yani olacak. Orada bir meslektaşımız, geçen yıl kaybettiğimiz Stad Sterkel var. Hem sözlü tarihçi, hem radyocu, televizyoncu ve olağanüstü bir insan. Onun öyle bir sözü vardı. Radyosunda da kullandı. Radyo programlarında. Sonradan kitabına da ad yaptı. Umut en son ölür diyor. Yani evet, biz ona asılmaya tabii çalışıyoruz yani. Yoksa yaşanmaz. Evet. Aynen, çok doğru. Umudumuz Açık Radyo. bizim umudumuz da destekçilerimiz. Vallahi daha iyi. Bunu daha iyi. Evet, hadi. Evet, hadi. Evet, devam hadi ediyoruz. Hadi lütfen. Diyelim ki 0212 343 41 41. Lütfen kim duyuyorsa hemen açsın telefonu. Am I? ölümsüz John Lennon. Imagine. Evet. Çok teşekkür ederiz seçtiğiniz playlistiniz için, çok teşekkür ediyoruz. Evet, 94.9 Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi'nin 7.'si bütün keyfiyle, bunu rahatlıkla söyleyebilirim artık, bütün keyfiyle ve heyecanıyla devam ediyor. 6'ya kadar destekçi dinleyicilerimiz Zeynep Kayserlioğlu ve Şeref Tokgöz'le birlikte olacağız. Sizlerin desteğinizi isteyeceğiz. Sonra da biz buradan çıkacağız, ara ara girebileceğiz. Ama bu sefer de Ezgi'nin Günlüğü grubundan Hüsnü Arkan ve Gökhan Tümkaya destek isteyecekler yapmış oldukları özel programla. Evet, şimdi Şeref Bey, sizin zaman zaman mektuplarınızı da biliyorum ben. Yani çok iyi tanıyordum, böyle yüz yüze görüşmüyorduk pek ama bizim nasıl haşır neşir olduğumuz diyeyim, bu soruyu sormakta icap ediyor yani bizim açımızdan yani merak bu, konusu. Tabii bu şans, bir kere ben sizi galiba yani yayına başladığınızın 3. günü falan fark ettim. Hatta öyle, açık söyleyeyim, bu ses ne antipatisiyle sizin sesinizde. Her şeye ama alışılıyor değil mi? Yok, çünkü hep alıştığımız işte çığlık çığlığa bağıran çağıran bir takım sabah programı yapan radyoların sesinden sonra böyle davudi bir ses, arkasından işte hiç fark et bilmediğimiz, alışmadığımız bir farklı söylemin olması yani dikkatimi çekmişti ve takılmıştım. İyi ki de takılmışım. Takılı duruyorum. Yani o gün bugün devam ediyor zaten ondan sonra. Üçüncü günden beri müthiş. Allah, evet, sabır versin. Evet, yani bir şans ya. Yok olur mu? Aksine yani ne yapardık acaba yani? Evet, yani bu pek de o zaman tabii destek projesinde başından beri. Tabii evet, en başından. Gayet iyi biliyorum. Evet, evet yani şey, bir keresi üçüncü falan galiba destek olamamıştım. Bir teknik nedenimle yani, şimdi hatırlamıyorum ama yoktum, bir şeydim, seyahatteydim falan, olamamıştım ama 7'nin 6'sında hep olduk. Vallahi ne kadar yani bunu biraz önce Zeynep Hanım'ın da söylediği gibi sonsuza kadar sürdürmek gibi bir i̇nşallah, şeyimiz, evet, nasip olur inşallah. Yani. Bir de desteğimizi her zaman verebiliyoruz. Yani tabii, hani onu da özellikle altında belki elbette çizmek lazım. Hani bu bir destek haftası ama Açık Radyo'yu istediğimiz an arayıp destekte bulunabiliriz. Evet. Öyle değil mi Ömer Bey? Evet, tabii tabii. Evet, yani bizim atladığımız bunu bu çok dinleyicimizin söylüyor olması müthiş bir şey. Evet, çok teşekkür yani ediyoruz. Zeynep Hanım biraz utanarak teşekkür ediyorum. Estağfurullah, estağfurullah. Galiba yayınlarda ben fark ediyorum ki yani işte geçtiğimiz birkaç ay öncesinde de işte bir takım programların destekçileri hep sunuluyor. Galiba arada bunlar olduğu için Zeynep Hanım'ın dediği gibi bu oluyor. Yoksa evet, geçen tabii yılki Mart'tan sarkan liste değil değil mi bu? Hayır, bu bütün sene devam eden bir şey, evet, aslında, evet, zaten. Ama bu böyle bir yılda bir hafta 9 gün gibi de o da, yani bir çeşit kampanyaya da dönüşüyor. Hı-hı. Özel yayınla destekleniyor. Yoksa bu artık bir yaşam tarzı bizim için. Tabii, tamamen yani. Evet. Yani dinleyici desteğine dayanmayan bir Açık Radyo düşünemiyoruz, hı-hı, artık yani. Bir de şeyi güzel Ömer Bey, yani insanların böyle bir amaçla böyle bir olaya sürekli katılıyor olması, katılabilmesi, ben bunu çok beğeniyorum. Bağımsız bir yayın organısınız. Bağımsızlığınızı çok seviyeli bir şekilde koruyorsunuz. İzlediğim için bunu içtenlikle, rahatlıkla söyleyebilirim. Yani öyle bir hale geliyor ki hani benim bu dinlediklerimi bu ekonomik sistemde ödemem gerekliliğini de düşünüyorum zaman zaman. Yani hani sinemaya nasıl gidiyorsak bir bilet alıp yani bu çabanın günümüz sisteminde bir maddi karşılığı da olmalı. Hani sırf işte radyoyu açalım dinleyelim, sıkılınca da kapatalım düğmesini değil. Bu katılım muhteşem bir şey. İşte o yüzden 0212 343 41 41 arayın. Epeydir çalmıyor bu telefon. Çalacak şimdi şey. Hava kurşun gibi ağır. Bağır, bağır, bağır. Bağırıyorum. Koşun. Kurşun eritmeye çağırıyorum. O diyor ki bana, sen kendi sesinle kül olursun ey Kerem gibi yana yana. Dert çok, hem dert yok. yüreklerin kulakları sağır. Hava kurşun gibi ağır. Ben diyorum ki ona, kül olayım Kerem gibi yana yana. Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Hava toprak gibi gebe, hava kurşun gibi ağır. Bağır, bağır, bağır, bağırıyorum. Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum. Evet, öyle bir şey seçmişsiniz ki kimsenin de destek verecek hali yoktu. Onu yoktu, dinliyorlar. Tabii bir ki gence kala kulak veriyorlardı dinledik. Nazım. Acaba bunu getirmek için göstermiş olduğunuz ekstra çaba, bu sesi alıp buraya getirmek için, bunun için de çok teşekkür ederiz. Dün akşam görmüşsünüz galiba evet, oyunu. Evet. Yani daha önce de hep izlediğim bir sanatçı, okuduğumuz şair, ama yani sizin davetiniz üzerine dün akşam da oyunda olunca evet, bu iyi olur gibi geldi bana. Çok teşekkür bana ederim. En azından. Yani bize de iyi geldi ama nefesimiz kesildi tabii. Evet. Benim için tam bir sürprizdi de. Yani benim için de öyleydi. Hiç evet. Bilmiyordum. Kala kaldım. Evet. Güzel. Peki şunu da hemen konuşalım. Zeynep Hanım çok daha iyi anlattı bize ve hatırlattı yıl içinde de destek olunabileceği. Şunu da eminim ki benden daha iyi anlatacaktır şu anda. Nasıl destek olunur Zeynep Hanım? Açık Radyo'ya 0212 343 41 41 numaralı telefonu arayarak ulaşabilir. Desteğinizi verebilirsiniz. Yahut da açıkradyo.com adresinden desteğinizi verebilirsiniz. Zaten siteye girdiğiniz zaman size gayet güzel yol gösteriyor. Nasıl destek olacağınıza dair size site. Katılıyorum. Evet. Ben birkaç desteğimi öyle yaptım doğrusu yani. Bir de banka havalesini kullanabilirsiniz. Anafor Radyoculuk. Onu da zaten siteden görebilirsiniz. Kaçış evet. Yok yani. Kaçış yok. Biz de artık 7. yılda biraz daha tecrübe kazandık. Bu arada Şeref Bey'le demin konuşurken aklımda kalan bir şey vardı. Bu şimdi bu tarz, daha önceden de Benny Cohen'in de dinleyicilerimizden söylediği bir şey, her kuvvet odağına filan eşit mesafede duruyorsunuz, bağımsızsınız demiştik ki Şeref Bey de onu doğrulayan türde bir şey söyledi. Geçen yıl şeyin La Jornada diye bir gazetesi var Meksika'nın. İkinci büyük gazetesi olmuş şimdi. Fakat çok büyük bir özelliği var. Noam Chomsky ile benim çok önemli bulduğum, radyomuzda da sık sık adını andığımız düşünürlerden biri. Onunla yapılmış bir mülakat vardı La Jornada gazetesiyle. Orada adam da tabii bilmediği dil falan da yok. Burada 4 gündür buradayım ama La Jornada'ya bir baktım, şöyle diyor. İspanyolca da çok iyi biliyor. Buradaki dünyanın hiçbir yerinde çıkmayan ters makaleler filan, haberler çıkıyor diyor. Aslında normal olarak herkesin ilgisini çekmesi gereken ama vermeyen. Başkalarının, bizi Amerika'dakiler filan da katiyen vermiyor diyor. Ve ikinci büyük gazetesi olmasına rağmen reklam alamıyor diyor. Vermiyorlar diyor. Yani yüksek satışı olmasına, hem de birinciye çok yakın, ama işverenlerin bir kısmı, büyük bir kısmı reklam verenlerin vermiyor. Çünkü ters ve başka şeyler söyleyebiliyor. Yani adaletten ve eşitlikçi bir adaletten yana yayın yaptığı için böyle de bir problem var. O yüzden de işte böyle bir dinleyici desteğinin hayati önemi çok olduğunu tabii. Düşünüyorum bunu. Geçen Mayıs ayında mı çıkmıştı 2009'da bu makale, ama hep aklımda kaldı yani şeyin. Chomsky ile yapılmış bu mülakat. Size bencilce bir duygumu söyleyeyim o zaman. Şimdi Açık Radyo'nun reklam kuşağının çok kısa olması beni çok mutlu ediyor. Bu ters orantılı bir şey tabii ama yani hop geçiyor ve işte ne dinliyorsam ona hemen devam etmek keyfini yaşıyoruz. Yoksa şey yani mesela ben sabahleyin 7'de çıkıp evimden işime doğru gidiyorum. Size kadar şeyi NTV Radyo'yu dinliyorum. Evet. Orada evet yani BBC bittikten sonra NTV'nin işe giderken programında inanın yani 8 dakika haber 14 dakika reklam oluyor bazen. Yani dinleyici olarak keyifli bir şey değil o. Tat değil yani. Ama eski oranla daha çok reklam alıyorsun. Bu sıralarda evet. Evet. Fakat başka bir problem de var. Yani şimdi bu çok genel bir tartışmanın konusu olacağı için burası da yeri midir hiç emin değilim ama yani televizyonlarda özellikle olağanüstü uzunlukta ve çoğunlukta reklamlar olmasının sebebi ise artık çok ucuza kapatıyor olmaları. Böyle bir bilgi de var elimizde. Yani hepsi zarardalar. Ve çok çok düşürerek bütün bence radyo televizyon üst kurulu kurallarını da çiğneyerek işte mesela belli bir aralıktan sonra reklam almamaları gerekirken yapıyorlar ve buna göz yumuluyor. Bir, çok ciddi bir kriz de var medyada yani Amerika'da da var bu. Dünyada da var. Independent daha satıldı işte Rus oligarklardan birine daha geçenlerde. Türkiye'de de var. Yani hiçbir gazete kar etmiyor. Bilebildiğim kadar belki bir tek Hürriyet'tir. Onun dışında o yüzden de bu reklam verene bağlı olmak da çok büyük bir problem yaratıyor. Evet. Şundan dolayı iç şeyden dolayı iç sansürden. Yani biz başka böyle konuşmazsak diye düşünüyor insanlar. Gazeteciler o zaman da buna bize reklam vermezler diye filan. Evet, şimdi reklam kuşağına çok az kaldı. Ardından da Ezgi'nin günlüğü sizlerin desteğini isteyecek. Ama bir parçayla uğurlamak istiyoruz sizi. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Biz bu da çok iyi bir destektir. Fakat deminki güzel sohbette desteklerini vermek isteyen dinleyicilerimiz olabilir ve destekleriyle sizi uğurlamak istiyor olabilirler. Dolayısıyla bir parçayla uğurlayacağız sizi. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Çok teşekkürler. Evet ve parçadan önce sizden anonsu alalım ki destekler sizin üstünüzden evet. Açık Radyo'ya gelsin. Lütfen 0212 341 43 41 41 arayın, bekliyoruz, mutlu olacağız. Unchain my heart, unchain my heart. Baby let me be, unchain my heart. 'Cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, oh please, please set me free. I'm under your spell, I'm under your spell. Like a man in a trance, like a man in a trance. Ray Charles'ın bu parçası özel olarak bir dinleyici ve destekçimizin isteğidir. Ahmet İnan Ünver'in. Ünver isteği üzerine çalıyoruz. Unchain my heart, Ray Charles söylüyor. You worry me that day. Why lead me through a life of misery when you don't care about a beat for me? So unchain my heart, oh please, please set me free. Your spell. I'm under your spell, like a man in a trance, like a man in a trance. Wow, you know darn well, I know darn well, that I don't stand a chance, that I don't stand a chance. So unchain my heart, unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, please, please set me free. Please set me free. Won't you set me free? Please set me free. Whoa, set me free.